Locomotive. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 maja, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef kancelarii premiera zapowiada, że Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się zmianami w prawie, które mają zakończyć temat wypłaty przez Polskę jakichkolwiek odszkodowań wojennych. Koniec akcji służb w Sokołowie na Mazowszu. 3 osoby trafiły tam do szpitala po wycieku kwasu mrówkowego. Wczoraj język polski, dziś na początek matematyka. Maturzyści zmagają się z kolejnymi egzaminami. No nie jest najtrudniejszy egzamin. Bardziej boję się czwartku i rozszerzonej matematyki. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na połowę maja zostaną przedstawione szczegóły zmian w prawie, które mają uchronić Polskę przed wypłatą jakichkolwiek odszkodowań wojennych, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. O tym, że rząd przygotowuje rozwiązania prawne w tej sprawie, mówił w weekend w Półtusku premier Mateusz Morawiecki. Michał Dworczyk na antenie Trójki odniósł się też do amerykańskiej ustawy 447, przyjętej przez amerykański kongres. Dotyczy ona majątków skonfiskowanych w czasie II wojny światowej ofiarom Holokaustu, a także przyjętych po wojnie przez władze komunistyczne. Daje amerykańskiemu Departamentowi Stanu prawo wspierania organizacji zrzeszających ofiary Holokaustu w odzyskiwaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców. Michał Dworczyk podkreślał w Trójce, że ustawa nie ma żadnych skutków prawnych dla Polski. Powtórzę, bo to trzeba powtarzać, że tak zwana ustawa 447 nie jest aktem prawnym obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i to, że część osób próbuje wykorzystywać politycznie fakt przyjęcia tego dokumentu przez Stany Zjednoczone, no można tylko nad tym ubolewać. Michał Dworczyk ocenił, że Polska po II wojnie światowej, jeżeli już, to może dochodzić reparacji ze strony Niemiec, ale na pewno nie jest winna nikomu żadnych odszkodowań. 3 osoby zostały zebrane do szpitala z objawami podtrucia po wycieku kwasu mrówkowego w hali magazynowej w Sokołowie w powiecie pruszkowskim. Jednej ratownicy udzielili pomocy na miejscu, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wypływ substancji zauważono podczas transportu pojemnika. Na miejsce zostali wezwani strażacy z grupy chemicznej. Zbiornik został już zabezpieczony, powiedział Karol Kroć ze Straży Pożarnej w Pruszkowie. Ten wyciek, który faktycznie miał miejsce, było to około 500 litrów, może nawet nie. Część z tego, co rozlało się na posadce, zostało zebrane. Natomiast taka śladowa ilość, która pozostała już tylko na powierzchni posadzki, to jest około 100 metrów kwadratowych. Ta resztkowa ilość skrystalizowała się, ona w tej chwili nie stanowi zagrożenia dla nikogo. Kwas mrówkowy to ostra, drażniąca ciecz. Ze względu na swoje właściwości grzybobójcze często wykorzystywany jest jako składnik preparatów grzybobójczych i zakwaszających. Od godziny maturzyści mierzą się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Przystępuje do niego prawie 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Egzamin dziś piszą także ci, którzy nie zdali wcześniej lub chcą poprawić wynik z ubiegłych lat. Nastroje maturzystów sprawdzała Katarzyna Ingram. Warszawscy maturzyści egzamin z matematyki zaczynali ze spokojem. Walka o czekoladę, bo w naszej szkole jest tradycja, że za 100% z matematyki dostajemy czekoladę, więc cała szkoła liczy, że tak pójdzie, że dostaniemy tą czekoladę, więc po wczorajszym polskim wszyscy zadowoleni. Raczej pozytywny. To no nie jest najtrudniejszy egzamin. Bardziej boję się czwartku i rozszerzonej matematyki. Myślę, że jednak 3 lata nas przygotowały całkiem do tej matury. Robiliśmy bardzo dużo arkuszy, więc raczej nic nas nie zaskoczy dzisiaj już. Pozytywne nastawienie to podstawa, żeby dobrze napisać. Na napisanie egzaminu maturzyści mają 170 minut. W tym czasie muszą zmierzyć się z zadaniami zamkniętymi oraz rozwiązać zadania otwarte, gdzie muszą przedstawić sposób rozumowania. Ja to bym chciała, żeby prawdopodobieństwa nie było. Byleby nie było trygonometrii. Najprostsze wyniki, żeby wychodziły. W czwartek maturę rozszerzoną z matematyki napiszą te osoby, które wybrały ten przedmiot jako przedmiot dodatkowy. Swoje rezultaty maturzyści poznają 4 lipca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zaglądamy do województwa małopolskiego. Most na Dunajcu w Ostrowie na trasie z autostrady A4 do Tarnowskich Mościc został zamknięty na kilka dni. Zazwyczaj remonty nawierzchni mostu były prowadzone wahadłowo, ale według drogowców przy zastosowanej tym razem technologii nie było to możliwe. Za to efekty prac mają być lepsze, przekonuje Stanisław Pyzdek z Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie. Na tym obiekcie mostowym liczymy, że przynajmniej na 5 lat ten most zostanie zabezpieczony, a jak wiemy w ciągu 5 lat powstanie prawdopodobnie nowa przeprawa mostowa i ten nasz most na drodze powiatowej utraci swój charakter. W związku z remontem wytyczono objazdy. Drogowcy liczą, że uda im się zakończyć pracę do piątku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. Absolutnie piękna płyta Aldous Harding, płyta tygodnia w programie trzecim, a płyty wysyłamy do Ewy z Krosna Odrzańskiego i do Piotra ze Swarzędza z życzeniami dobrego słuchania. Jest 13 minut po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry. We wtorek jak zwykle wita się z Państwem Monika Małkowska. Czas mamy poświąteczny, po długo weekendowy, ale jeszcze coś przed nami. Czy Państwu wiadomo, że jutro, 8 maja, obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa? Ta data nie jest jeszcze powszechnie przyswojona, bo do 2015 roku za Dzień Triumfu Aliantów nad hitlerowskimi Niemcami uznawano 9 maja. Na poślizg wynikający z minionych politycznych układów. Przypomniało mi się o tym, bo w zachęcie obejrzałam wystawę Lalki, teatr, film, polityka. A tu jeszcze kolejne skojarzenie. Czy ktoś z Państwa pamięta podwójne życie Weroniki Kieślowskiego i jednego z bohaterów tego filmu, wędrownego lalkarza, który zadecydował o wyborach życiowych tej drugiej Weroniki? Dziewczyna zobaczyła swój los, czy też może los swojego sobowtóra w przygodach marionetki. I poruszona profetyczną wymową tego spektaklu postanowiła inaczej pokierować przyszłością. Rzecz znamienna. Weronika dostrzegła w lalce nie tyle fizyczne podobieństwo do siebie, lecz uniwersalne przesłanie kukiełki. I właśnie te cechy reprezentacji, reprezentowania, występowania w imieniu grup czy też konkretnych person posiadają różne papety, marionety, a nawet same maski. Teatr lalkowy to wizualna metafora plus taki ułatwiony kurs psychologii. Lalki uczą poznawania, rozpoznawania pewnych cech, zachowań, emocji. W moim dzieciństwie kukiełki władały moją wyobraźnią. Za sprawą spektakli w teatrze Gulliver, Lalka, Groteska czy w telewizyjnych Dobranockach. A potem dowiedziałam się o dokonaniach teatru Bread and Puppet, oglądałam polityczne szopki i spektakle Wierszalina. I zadziwił mnie kontrast w pojmowaniu roli lalki. Raz była rozrywką, zabawką dla dzieci, to znów jawiła się jako element najtwardszej politycznej propagandy. Innym razem stawała się upostaciowieniem poezji. Właściwie do jakiej dziedziny lalka, teatralna lalka należy? Właśnie do teatru, czy może do filmu, czy do sztuk wizualnych, a może to narzędzie polityki lub nauka społeczna? Wydaje mi się, że kukła porusza się pomiędzy sztuką a życiem. Wykrzesanie z niej wielości znaczeń zależy od talentu twórcy, ale też wrażliwości odbiorcy. Lalka drwi sobie z rzeźbiarskiej doskonałości, z anatomicznej poprawności, z wierności fizjonomią. Im dalej pacynce do człowieka, tym szerszy zakres jej władzy – Teatr lalkowy jest interpretacją, swoistą interpretacją naszego świata, ale to taki świat na maksa. Jeśli ktoś chce zobaczyć rzeczywistość w megaskali, zapraszam do zachęty na wystawę lalek do 23 czerwca. Monika Małkowska. Dziękujemy bardzo pani Moniko i do usłyszenia za tydzień, a ja spoglądam w ekran komputera i czytam list od pana Zbyszka z Bielska-Białej, który napisał tak. Dzień dobry, dziś w Krakowie na koncercie Steve Hackett zagra moją ulubioną płytę Genesis Selling England by the Pound i solową Spectral Mornings. Oba albumy wspaniałe, widzimy się. Niestety nie, panie Zbyszku, ale ciągle się słyszymy. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. Seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. Without a sound, digesting England by the pound. Young man says you are what you eat well. Old man says you are what you wear. Homemade chef, the captain leads this dance right out through the night. Join the dance, follow on till the grand sunset, see them all. Follow on till the cold is cold, dancing out with the moonlit night. Knights in the green shields dance and shout. We'll be right back.

Witam cię bardzo serdecznie. Tak, to prawda. Ja tu co chwilę, chodząc po ulicach Splitu, słyszę polski język. Polacy przyjeżdżają właściwie ze wszystkich polskich miejscowości, by zobaczyć uroki Chorwacji. No, a dzisiaj, ponieważ pogoda raczej nie plażowa, jak mówiłem rano, nie tutejsza, bo tylko 17 stopni, a zazwyczaj o tej porze to już tak powyżej 20, a nawet do 30 dochodzi w Chorwacji. No to ponieważ pogoda nie tutejsza i nie plażowa, no to jest okazja do tego, by popodróżować. I zapraszam Państwa teraz do takiej miejscowości, która jest kilkanaście kilometrów od Splitu. Proszę bardzo. Jesteśmy na wzgórzu, gdzie jest kościół świętego Grzegorza. Stąd najlepiej widać całą okolicę, no i Omiś. To oczywiście zawsze była Dalmacja, ale Omiś zamieszkiwała bardzo niezależna społeczność. Nie chciała się nikomu podporządkować i nikomu płacić danin. Omiś, gdyby szukać znaczenia tej nazwy, to jest to brama. I tu, jak widać, jest brama między lądem i morzem. Rzeka wpływa do morza między wysokimi zboczami. To można było wykorzystywać jako pułapkę na wrogów. Wabiono tu statki i... Czy mieszkańcy byli piratami? No tak się utarło. Ale tak naprawdę to walczyli z wrogami. Ja bym ich raczej nazwał rebeliantami. Byli tu piraci, czy ich nie było? Tego w krótkim spotkaniu nie ustalimy. Ale krajobraz malowniczy rzeczywiście. Wyobraźnia konstruuje różne historie, które mogły lub mogą się tu rozegrać. Zatem skoro w Chorwacji miejsce swoje znalazły królestwa Westeros, skoro niedaleko Zadaru żył i pracował Winnetou, no to i tu piraci zawitać mogą. Ale pirackie, lekko rumem zakrapiane śpiewy w mieście od ponad 50 lat zastąpiły klapy, czyli popularne śpiewające a cappella kilkuosobowe chóry. Klapa to typowe dla Dalmacji grupy ludowe. Tworzy je kilka osób, od 5 do 8. Czasem są to sami mężczyźni, czasem chóry są mieszane. Śpiewają najczęściej o miłości, o wybrzeżu dalmackim, o lecie, o winie i o oliwkach. Śpiewacy ustawiają się w półkolu. Nie mają dyrygenta. Liderem jest pierwszy tenor. On nadaje ton i zaczyna śpiewać. I reszta za nim podąża. Dlaczego ja Państwu tak szczegółowo o tym wszystkim opowiadam i mówię, że pirackie zakropione rumem śpiewy zastąpiły śpiewy churalne w Omiś? Bo tu odbywa się najstarszy festiwal klap. Nasz festiwal wystartował w 1967 roku. Co roku odbywa się na rynku w Omiś. Tam stare mury tworzą najwspanialszą akustykę dla tego typu muzyki. Na pierwszym festiwalu było tylko 12 grup, a teraz są z różnych miejsc, nie tylko z Chorwacji, bo też ze Słowenii, Bośni, Hercegowiny, Czarnogóry, a i też grupy powstałe wśród chorwackich emigrantów z Argentyny, Kanady, USA i nawet z Australii. W tym roku spodziewamy się nawet i 80 grup. Nigdy nie byłem w miejscowości Omiś, ale wydaje mi się, że takie śpiewy są charakterystyczne dla wielu miejsc tamtego regionu i przypomniało mi się, że kiedyś siedziałem w małej knajpce w mieście, którego nazwy nie pamiętam I nie zakrapiałem rumem jak piraci, a bardzo dobrym, lekkim winem. I w pewnym momencie zobaczyłem grupę czterech mężczyzn, którzy siedzieli przy stoliku obok i grali albo w szachy, albo w kart. I nagle jeden z nich zaczął śpiewać i właśnie coś takiego wydobywało się z ich piersi, a w mojej piersi serce zamarło, bo było to po prostu bardzo piękne. Erneście, bardzo ci dziękuję i chcę powiedzieć, że twoje określenie o nietutejszej pogodzie chyba wejdzie do powszechnego użycia, bo jest kapitalne. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Ernest Zozuń z Chorwacji, dziękujemy bardzo. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. Sięgamy po kolejną płytę i kolejny utwór. Nie będzie to utwór z Chorwacji, ale będzie to utwór z listy przebojów programu trzeciego. Mogą Państwo oddać głos na ten utwór, do czego gorąco namawiam. Tytuł utworu Trouble is my middle name, zespół Whitesnake. Only make me sad. You couldn't mess up now, baby. Trouble is my middle name w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. To był zespół Whitesnake. A teraz za 20.11 chciałbym zapewnić i maturzystów, którzy pewnie tego nie słyszą, i ich rodziców, że w programie trzecim ciągle bardzo żywo myślimy o tegorocznych maturzystach. I oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego i dużo rock'n'rolla. Właśnie, po zakończeniu maturalnej karuzeli polecam wszystkim absolwentom koncert. Najlepiej na żywo, ale jeśli nie będzie w okolicy, to za pomocą DVD, jakikolwiek koncert z jakiegokolwiek zakątka naszego globu zespołu AC/DC. Jest za 15:11, tak się jakoś poukładał program, jeśli chodzi o muzykę, że co drugi utwór to jest utwór godny polecenia, jeśli chodzi o głosowanie na listę. Teraz ten, który polecałem Państwu także w piątek, czyli Big Town Playboy, to tytuł tej piosenki, Keith Richards. But a slob, you just gonna lost yourself another fucking job. Well, go ahead, baby. There's nothing you can do. Yeah, guess go off, go ahead, baby. Ain't nothing but a big town playboy. Taki byłbym szczęśliwy, gdyby słuchacze listy zagłosowali na bluesa. Big Town Playboy, to jest tytuł tego utworu, zaśpiewał Keith Richards. No a do tego utworu i do towarzystwa Keithowi dołożymy piękną kobietę. Ostatnio mój kolega odkrył piękny głos. Tym razem nie ja miałem to szczęście, ale w związku z tym, że usłyszałem w radiu, że ją odkrył, bardzo chętnie się do tego damskiego głosu przytulam. Pani nazywa się Casey Musgraves, a tytuł utworu Rainbow. Casey Musgraves. Tytuł utworu Rainbow. Bez żadnych wątpliwości przyjmujemy ją do grona naszych kobiet na wtorek. Tu program trzeci jest za 7:11. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gon' ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a funnel. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing,